Vær så god. Ja, jeg skulle gjerne ha en bruke. En bruke. Vær så god. Var det noe mer? Ja, så var jeg på utkikk etter en mellom og en må. En mellom og må, ja. Mellom kan du få, men må, det vi dessverre utsatt for, altså. Kan de bruke en skall eller hvil i sted? Det koster faktisk bare 2 kroner stykker. Ja, som vi skjønner befinner jeg meg nå i en nyåpent forretning i Oslo, som har spesialisert seg på salg av ord for folk som mangler ord eller ønsker å utvide sitt ordforråd, nemlig AS Ord for Dagen. Innehaveren her heter Magne Jernhilden, og Jernhilden, hvordan kom de på denne ideen? Nei, det en lang historie, men for å gjøre en lang historie kort, så fant jeg grunnen ut at det finnes alt for mange mennesker her i landet som har for lite ordforråd. De gjentar seg selv stadig vekk, for eksempel det politikerne. Ja. Og jeg synes dette var en grei måte å tilby folk nye og spennende ord for en billig penge. På? Hva sa du? Jeg sa, måte å tilby folk ord på, ikke sant? Ja, selvfølgelig, men vi utsolgt for det ordet. Ja, men her har du jo ikke bare vanlige dagligdags ord. Her er det, så vidt jeg skjønner, noe for enhver smak. Ja, bevær meg vel. Her har vi delt opp i forskjellige avdelinger. I rommet der inne har vi for eksempel forskjellige norske dialekter. Men er de ute etter noe mer spesielt, så har vi avdelingen for store ord, for eksempel. Ja, men kan de nevne noen? Store ord? Ja. Ja, ja, vi har jo først og fremst Norge, Kong og Fedreland, Hjemmefronten, Flagg, Stenshjemme, 17. mai, Fred og Kirke, og selvfølgelig Sjømannsbord. Ja, dette er vel dyre ord? Nei, dyre ord har vi her borte. Der har vi ku, hest, giraff. Ja, nei, jeg tenker på prisen. Ja, prisen, ja. Jo, jeg forstår, de er litt dyrere disse her, men vi har jo noen ord på tilbud også. For eksempel altså, ord som ikke er aktuelle lenger. Brylkrem, eksosrype, dansemoro, etuering, filleren og sørenklype. For ikke å få glemme ordet billig. Men hva er det jeg har under disken der? Nei, det er ingenting. Jo, det ligger noen ord der nede. Nei, det er bare litt sånn spesielt. Hva er det står der? Det står pup, står det? Ja, det står pup, det gjør det, men det er for litt spesielle kunder. Jeg har faktisk nesten ingen igjen, og politiet hadde sånn kjemperassia her i forrige uke. Ja, vel, jeg forstår. Men hva er det de har på veggen der borte? Ja, det er litt dyrere saker, da. Det er, hva jeg kaller det, spesialimport. Importert fra utlandet, såkalt fremmedord. Aha, fremmedord, ja. Som for eksempel hva da? Ja, for eksempel kvadrofoni, shipping, whisky, sheriff, pyridoksin, klorin, natriumkylkalki. Vi har videre japansk gris, kinesisk restaurant, spanske syken, svenske faen. Men der borte ser jeg at jeg har noe som ser litt morsomt ut. Ja, det er såkalt onomatopoetikon, det. Jaha. Lydmalende ord, som vi kaller det. Men der har jeg faktisk ikke så veldig mange igjen, fordi det kom en tegneserieforfatter her i forleden og kjøpte opp det meste. Jeg tror, hvis jeg tenker meg om, så tror jeg faktisk vi har en vatt, altså en taffa. Igjen, men skal jeg høre litt på lager her? Ja, det ikke så farlig. Det, har vi fått noe sånn zappa fad i ordene? Har vi fått inn på lager? Nei, vi har ikke fått inn, men vi har fått inn zang og du har fått det, jeg trodde også du hadde fått en vatt. Ja, men Jernhild. Jernhild. Men Jernhild. Ja. Vel, og dermed sier vi takk for oss herfra og setter tilbake til studio. Zappa. Oh,